یہ غزل بھی بڑی خوبصورت غزل ہے عطر نفیس مرحوم ان کی غزل ہے شاید آپ نے سنی میرا خیال یقیناً سنی ہوگی سوچتے اور جاگتے اپنے گمگشتہ کناروں کے لیے بہتا ہوں میں سوچتے سانسوں کا ایک دریا جل گیا سارا بدن ان موسموں کی آگ میں جل گیا سارا بدن ان موسموں کی آگ میں ایک موسم روح کا ہے جس میں اب زندہ میں ایک موسم روح کا ہے جس میں اب زندہ میں اپنے گنگشتہ کناروں کے لیے بہتا ہوں میں سوچتے جاگتے سانسوں کا ایک دریا میرے ہونٹوں کا تبسم میرے ہونٹوں کا تبسم دے گیا دھوکا تجھے میرے ہونٹوں کا تبسم دے گیا دھوکا تجھے میرے ہونٹوں کا تبسم دے گیا دھوکا تجھے एक दरिया हूँ मैं।